ไอ้ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็ไม่มีอย่างอื่นนะก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่นั่นแหละต้องบำเพ็ญไตรลักษณญาณนี่ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอต้องให้เกิดความรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั้นนะทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งงาบทั้งละเอียดอย่างนี้นะต้องให้เห็นชัดด้วยปัญญาอยู่นั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลักษณะสามประการนี่กำกับอยู่ด้วยหมดเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ตลอดถึงเสียงถึงสีต่างๆหมู่นี้นะสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองสีมุ่ยสีอะไรหมู่นี้มันก็อาศัยรูปอันหยาบๆอันนี้แหละเป็นอยู่ท่านเรียกว่าอุปทายรูปแปลว่ารูปอาศัยเสียงต่างๆก็อาศัยรูปอันนี้ถ้ารูปอันนี้วิบัติตรงแล้วเสียงก็ดังไม่ได้เลย อย่างนี้แหละเราต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไปแต่คนเราก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆแล้วพอเราเห็นคนใดเนี่ยมีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่เขาว่านั่นเนี่ยพอเห็นเขานั่นเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วแหมคนนี้สวยผิวพรรณผุดผ่องจริงหน้าชมหน้าเชยจริงๆเพราะว่านี่เนี่ยแล้วก็เอาแล้วจิตแปรปรวนไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปจริงๆนะมันก็ไม่น่ายินดีพอใจอะไรอ่ะเพราะว่าผิวพรรณที่เป็นสีเนื้อสีแดงสีเหลืองอะไรปรากฏอยู่ตามร่างกายหรือบนใบหน้าอะไรหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นเลือดทั้งนั้นเลยวิ่งนะผู้ใดเลือดมันดีหน่อยอย่างนี้นะมันวิ่งไปได้สะดวกเลือดมันแล่งไปแล่นไปทั่วสารพางร่างกายเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายพวกนั้นมีผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาแดงผิวพรรณตามแขนตามตัวตามอะไรพวกนี้ผุดผ่องดีนั่นแสดงว่าเลือดมันสม่ำเสมอเลือดมันไม่เสียผู้ใดเลือดจางผิวพรรณก็ไม่ค่อยพุดพองเท่าไรหน้าผิวพรรณก็ไม่ค่อยแดงไม่ค่อยเปล่งปังเพราะว่าเลือดมันจางเนี่ยนั่นแหละอาศัยเลือดต่างหากนี่อันผิวพรรณเปล่งปังอันนี้นะดังนั้นเราก็เพ่งดูว่าอ้าวเลือดต่างหากนะรู้แต่ของไม่เที่ยงนั้นนะในหมู่นี้เราจะไปยินดียินร้ายอะไรกับมันอ่ะเพราะว่าเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วมันไม่ใช่มันจะเปล่งปังอยู่นั้นตลอดไปนะผิวพรรณของคนนะเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วก็สูบซีดแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปแล้วมันก็สูบซีดแล้วไอ้ผิวพรรณที่เปล่งปังในก่อนก็หายไปไหนไม่รู้นี่อย่างนี้เราต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้นะเมื่อเราพิจารณาโดยอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็มาเจริญปัญญาไข้ควรอยู่ภายในนี้ให้มากๆเอาไปมันก็เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไตรลักษณญาณญาณคือความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ปรากฏญาณที่สองรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละญาณที่สามก็ปรากฏว่าเพราะร่างกายนี่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันจึงไม่ใช่ของเราก็ความจริงมันมีอย่างนี้นี่แล้วเพ่งพิจารณาให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในสามลักษณะนี้เสมอแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็คลายความรักความชังลงไปได้แต่ว่าต้องรู้อยู่ภายในนะเราจะส่งออกไปรู้อยู่ข้างนอกไม่ได้ความต้องกำหนดรู้อยู่ภายในความรู้สึกอันนั้นเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นเห็นความทุกข์ทนได้ยากลำบากก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นอย่างนี้นะ เห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็เห็นอยู่ในความรู้อันนั้นอย่าไปส่งออกไปเห็นอยู่ข้างนอกนู่นไม่ได้เมื่อมันเห็นอยู่ในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนั่นแหละมันก็ตัดสินลงได้เออจริงทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงถ้าหากว่ามันเที่ยงมันจะไม่มันก็จะแตกจะดับหรือมันจะแปรผันหรือในตัวเองตั้งปัญหาถามตัวเองตัวเองก็ตอบตัวเองไปเรื่อยๆตัวเองก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วนี่ความมันก็ไม่มีแหละความทุกข์ไม่มีทุกขังก็ไปว่าทนได้ยากนี่ทนได้ยากก็คือร่างกายอันนี้แหละถ้าเราลงไม่รับประทานอาหารสักสองสามวันดูสิเนี่ยมันก็กระวนกระวายแล้วไฟถาดก็ร้อนไม่มีอาหารจะย่อยก็เผากระเพาะลำไส้ปวดท้องเนี่ยเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทุกขังไปทนได้ยากมันก็มาจากความไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงทนได้ยากลำบากอย่างนั้นเนี่ยเราพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งในใจอย่างนี้นะเสมอเลยอย่าไปนึกว่าเรารู้นั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่จะเป็นต้องพิจารณาอะไรอีกหรอกอย่าไปเราต้องเพ่งเข้าไปภายในนู่นเอาถ้าว่าเรารู้จริงๆลองไอให้ใจมันยับยั้งอยู่ในภายในในปัจจุบันลองดูสิอย่างนี้นะถ้ามันรู้จริงๆอ่ะมันอยู่ได้ไหมนี่นะถ้ามันจิตมันยับยั้งอยู่ได้มันรู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นอะไรอย่างนี้การพิจารณาลักษณะทั้งสามประการมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาจริงๆเลยบัดนี้อันนั้นก็เรียกว่ามันรู้บัดนี้นะมันรู้แล้วบัดนี้เมื่อไม่รักษาความรู้อันนั้นไว้มันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะนี่มันเสื่อมดังนั้นแหละเมื่อเรารู้อย่างนั้นชัดแล้วจะได้ก็ต่อไปก็พยายามรักษาความรู้ชัดอันนั้นไว้เสมอไปถ้ามันความรู้อันนั้นมันค่อยถอยมันเสื่อมลงไปแล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาให้มันรู้ยิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมอีกอย่างนี้นะการพิจารณาไตรลักษณญาณน่ะมันจะยิ่งมันจะแก่กล้าขึ้นไปก็เพราะเราทำอยู่เราก็ทำอุบายแยบคายในใจอยู่เสมอๆอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจนี่แหละคนเรามันก็มาติดอยู่อัตตาคือตัวตนนี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันมาถือมันว่ามีตัวมีตนแล้วนี่มันทำชั่วได้ทุกอย่างเลยวันนี้นะมันเป็นงั้นเพราะว่าเมื่อมันมีตัวมีตนเขาแล้วมันแข็งกระด้างแล้ววันนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรอะไรเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันจึงทำบาปได้ผู้ที่ไม่ทำบาปนั่นผู้ละบาปได้นั่นเพราะว่าพิจารณาเห็นร่างกายนี่ไม่มีแก่นสารอะไรเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะใช้ไปทำบาปทำไมนี่อย่างนี้ผู้มีปัญญามันก็สอนตนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทำบาปนั่นแหละพอผู้ไม่ทำบาปได้เด็ดขาดออกมาจริงๆก็คือผู้ละความเห็นว่าขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละละความเห็นอันนี้นะออกจากจิตใจให้ได้นะให้ความเห็นที่ว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเกิดขึ้นมาแทนท่านอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะไม่ทำบาปเด็ดขาดเลยอย่างพระโสดาบันอย่างนี้นะก็เพราะท่านเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณในขันธ์5นี่แหละตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเพราะเหตุนั้นพระโสดาบันจึงละบาปได้ขาดเด็ดไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นในการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายก็ต้องมุ่งอย่างนั้นสิมุ่งให้มันพ้นจากอำนาจของบาปกรรมความชั่วต่างๆนี่นะอย่าไปมุ่งไอ้มรรคผลนิพพานนู้นทีเดียวเลยดอกเอ้ามุ่งให้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันระงับดับไปจากจิตใจนี่เพราะบางทีนะมันก็มีโกรธอยู่อย่างเงี้ยไม่มากก็น้อยนะนี่แหละเชื้อของบาปมันยังมีอยู่นี่ต้องให้เข้าใจดังนั้น บางทีมันก็มีโลภอยู่เห็นคนอื่นมีอะไรมีสิ่งของอะไรมากกว่าตนตนไม่มีก็อยากได้เพ่งเล็งอยู่นั่นแหละอยากได้อันนี้นะมันความโลภอันส่วนละเอียดแต่ไม่ถึงกับไปจี้ไปปล้นไปแย่งเอาของเขาหรอกแต่ว่าในภายในใจมันทั้งอยากได้อยู่นั่นอยากได้ของเขามาเป็นของตัวนี่ลองพิสูจน์ดูว่ามีไหมในใจของเราอย่างนี้มันยังมีไหมเนี่ยพิสูจน์ให้รู้เช่นอย่างเป็นภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามแหละเมื่อเห็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีเครื่องใช้ไม่สอยดีกว่าตัวอย่างนี้นะได้รับอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่มาไอ้ตัวนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็น้อยใจเนี่ยมีไหมให้ดูใจของเรานั่นแหละที่มันเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าไอ้สิ่งของบางอย่างนั่นมันมีจำกัดอย่างนี้นะแล้วจะไม่สามารถที่จะแบ่งให้ทั่วถึงกันได้อย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อผู้หลักผู้เป็นหลักผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าผู้ใดได้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากผู้ใดได้ช่วยกิจการคณะสงฆ์ได้มากอย่างนี้นะมันก็ควรให้แก่ผู้นั้นยกย่องผู้นั้นไปก่อนอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละการที่คนเราทำอะไรลงไปแล้วมันมีเหตุผลเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านทำอะไรมีเหตุผลแต่ปุถุชนเห็นนักปราชญ์ทำอะไรลงไปแล้วไม่รู้เหตุผลของท่านก็ไปยกโทษท่านก็มีหาว่าท่านลำเอียงอย่างนี้อย่างนั้นไปสะพึดสะพือไอ้เช่นนี้นะเราต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจเหตุผลถ้าจะพูดว่าถ้าสิ่งของอะไรมันมีมากพอจะแจกให้ทั่วถึงแล้วเพื่อนกักไปเสียไม่ยอมแจกให้ทั่วถึงให้ไปได้บางหมู่บางพวกบางหมู่ไม่ได้อย่างนี้หน้าเพ่งเล็งอันนั้นนะหน้าวิจารณ์กันอยู่ว่าผู้เป็นประมุขผู้เป็นหัวหน้าลำเอียงจะว่าก็ถูกได้อันนั้นนะของมีควรจะแจกให้ทั่วถึงกันอยู่ไม่แจกให้ทั่วอย่างนี้นะควรตำหนิได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจเอาเมื่อเราทำความดีไปมากๆเข้าไปไม่เห็นแก่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเอาหน้าที่ของเรามีอย่างไรเราก็ทำไปอยู่อย่างนั้นนะใครจะให้อะไรก็ตามไม่ให้ก็ช่างหน้าที่เราจะต้องทำความดีอย่างนี้เราก็ต้องทำไปถ้าผู้ใดก้มหน้าทำความดีไปอย่างนั้นไม่ท้อไม่ถอยไอ้ผลแห่งความดีที่ผู้นั้นทำด้วยความจริงใจอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดขึ้นนั่นแหละมันก็ย่อมบันดาลให้มีให้เป็นไปได้มันเห็นมันเห็นผลมันหรอกเราจะไปชิงสุขก่อนห้ามการทำความดีนะเราทำไปเมื่อความดีแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วมันสุขงอมเข้าไปแล้วนี่มันก็หล่นลงจากต้นมาแค่มันผลไม้ก็ดีได้บริโภคกันแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่สุขงอมมันก็ยังหล่นลงจากต้นไม่ได้ผลไม้นั่นนะอันนี้ฉันใดเหมือนกันเนี่ยการทำความดีถ้าหากว่ายังมันยังไม่เข้าขั้นที่จะให้ผลเช่นนี้แล้วมันก็ยังให้ผลไม่ได้ให้เข้าใจอย่างที่นั่นแหละการแสดงธรรมนี่ย้ำเรื่องนี้ให้มากๆเพราะว่าคนมักจะลืมไม่ได้พิจารณาเรื่องอย่างนี้ให้มากเลยเหตุนั้นมันถึงได้เกิดอิจฉาริษยาตาร้อนกันต่างๆนานานี่ไอ้ผู้ที่รู้เหตุปัจจัยนี้ดีอย่างหลวงปู่เนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นู่นนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนปฏิบัติครูบาอาจารย์อยู่อย่างนี้บางองค์บางท่านน่ะครูบาอาจารย์ก็สงเคราะห์ด้วยเครื่องใช้ไม้สอยพิเศษเพื่อนได้มาไอ้เราไม่ได้เราก็นึกว่าไอ้เราทำความดียังไม่พอมันก็เป็นธรรมดาแหละเพื่อนได้ดีได้ดีเพื่อนก็ทำความดีได้มากกว่าเรา เอาเราจะต้องก้มหน้าทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้นะสอนตัวเองเข้าไปนี่ก็ตั้งหน้าทำความดีไปให้สม่ำเสมอไปเราไม่คิดว่าเอ้าใครได้รับสงเคราะห์มากคนนั้นก็ทำสิงานน่ะไม่เราไม่คิดอย่างนั้นเลยนะจะได้รับสงเคราะห์หรือไม่ได้รับสงเคราะห์อะไรจากใครก็ช่างหน้าที่กิจวัตรของเรามีอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างนี้เช่นอุปัชฌายวัตรมีเรามีหน้าที่ปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์เราก็ปฏิบัติไปอาจารยวัตรเราอยู่กับอาจารย์เราก็ปฏิบัติอาจารย์ไปอาจารย์จะให้อะไรไม่ให้อะไรก็ช่างแล้วกิจวัตรต่างๆหมู่นี้มันมีหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องทำเราก็ต้องทำกันทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ทิ้งให้คนนู้นทำคนนี้ทำใครเห็นว่าควรทำอย่างไรแล้วก็ลงมือทำไปเลยอย่างนี้เพราะว่าข้อว่าปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำจะมองไม่เห็นเลยถ้าเอาใจใส่แล้วมองเห็นแน่นั่นแหละถ้าไม่เอาใจใส่มันก็มองไม่เห็นแหละส่งใจไปทางอื่นนั่นมันจะรู้ได้ยังไงล่ะมันจะทำได้ยังไงอ่ะใจไปเพราะว่าพวนอยู่กับเรื่องอื่นนู่นอย่างนี้นะไอ้เรื่องที่เป็นกิจวัตรที่ควรทำนี่มันรู้ไม่ได้เลยมันก็ทำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้ปากันเข้าใจกันเราทำข้อวัดปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้มันก็ให้นึกเสียว่าเหมือนกับเราอยู่ใกล้กับอุปัชฌาย์อาจารย์นั่นแหละถ้าจะมีอุปัชฌาย์อาจารย์อยู่ด้วยใกล้ชิดยังไงแต่ถ้าเราเกียจคร้านจะไม่ทำความเพียรไม่ทำกิจวัตรการไหว้พระภาวนาก็เอาแต่มันแต่ขี้คลั่นแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้นะและเช่นนี้มันจะไปเจริญได้ยังไงอ่ะแม้นมีจะอุปชาแนะนำอยู่ทุกวันทุกวันก็ตามถ้าตนไม่ทำแล้วมันก็แล้วเท่านั้นแหละก้าวหน้าไปไม่ได้เลยจิตใจอันนี้เนี่ยให้เข้าใจถึงว่าไม่มีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยแต่เมื่อเพื่อนให้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อนแนะนำสั่งสอนแนวทางปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามไปไม่ท้อไม่ถอยไม่ประมาทเชื่อว่าใจนั้นมันรวมลงได้มันสงบได้มันเยือกเย็นกิเลสอันหยาบช้าลามกไม่ครอบงำจิตใจอย่างนี้นะมันก็เห็นมันก็คล้ายๆกับว่าอุปัชฌาย์อาจารย์อยู่ด้วยแล้ววันนี้นะมันก็มีได้ความอุ่นใจดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระวักกลินั่นเองดูก่อนวักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต อย่างนี้ท่านวักกลิท่านก็พิจารณาลงไปจนได้เห็นแจ้งในธรรมของจริงนะท่านจึงได้เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าก็คือธรรมของจริงนี่หนอความบริสุทธิ์นี่หนอต่อจากนั้นท่านก็ไปนั่งแหงหน้าดูพระพุทธเจ้าแล้วบัดนี้พอเห็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมแล้วนี้ธรรมนี่ทั้งหากทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะดูพระพุทธเจ้าเราต้องดูที่ใจตัวเองบริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมหรือยังอย่างนี้นะถ้าเห็นว่าจิตใจตัวบริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมอยู่นี่ก็เท่ากับว่าเห็นองค์พระพุทธเจ้าถ้าบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนี่ก็เห็นได้เป็นบางเสี้ยวบางส่วนเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าอุปัชฌาย์อาจารย์นี่เพื่อนก็มีภาระมากบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปอย่างนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์นี่ก็พยายามฝึกตนไปให้มันดีไปทรงธรรมทรงวินัยไว้ให้ได้แล้วเมื่อไม่มีครูอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วอย่างนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์ก็สืบทอดข้อวัดปฏิบัตินี้ไปก็เป็นประโยชน์ต่อเนื่องกันไปต่อไปเบื้องหน้าเราก็จะเท่าแก่ชราเหมือนกับอุปัชฌาย์อาจารย์นี่แหละว่างั้นเมื่อเวลาเรายังหนุ่มยังมีกำลังดีอยู่เราจะต้องทำความเพียรให้เข้มงวดกวดขันเข้าไปฝึกใจให้มันหนักแน่นในธรรมในวินัยเข้าไป ให้หนักแน่นในระเบียบแบบแผนต่างๆไม่ให้มันเบื่อหน่ายต่อข้อวัดปฏิบัติหรือแบบแผนอันดีงามต่างๆที่เราทำกันมาอย่างนี้อย่างที่แนะนำมาแล้วเรื่องการครบชั้นนี่ก็สำคัญดังนั้นอย่าให้พระแห่งอื่นซึ่งเพื่อนมาพักด้วยนี่นะแล้วจะไม่เห็นความเหลวไหลการขบการฉันของเราเนี่ยไม่สมควรนะต้องรักษาจรรยามารยาทให้ดีไม่ควรที่จะไปทำอะไรเกะกะละลานไปทั่วต้องรักษาความสงบให้ได้ต้องสงบสงเงียมพูดกันก็อย่าไปพูดเสียงดังในถิ่นที่ไม่ควรพูดนะนั่นแหละไอ้พูดเสียงดังนี่ อย่างเช่นว่าเราอยู่ห่างกันพูดกันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ถ้าพูดเบาก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เราก็พูดดังๆขึ้นหน่อยพอให้มันได้ยินกันอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันนี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปพ่นวาจาไปดังเอาเสียคือกล้องไปอย่างนี้นะมันไม่ถูกกับเรื่องสมณะเพศสมณะแปลว่าผู้สงบระงับอย่างนี้นะเนี่ยก็ฟังเอาสิถ้าเราไปพูดอิรงชงเชงไปดังสนั่นวันไหวเวงนั้นมันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ผู้สงบระงับมันเป็นงั้นแสดงว่าจิตใจเนี่ยมันไม่สงบเลยมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจามันส่อให้เห็นได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาจิตใจตัวเองนี่แหละรักษาจิตดวงนี้ไว้ให้ได้การที่เราทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นนะก็เพื่อให้ใจมันจดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติอย่าให้มันส่งออกไปทางอื่นทางไกลนี่มันก็เป็นอุบายวิธีฝึกจิตอย่างหนึ่งนะการทำกิจวัตรนี่นะให้เข้าใจแล้วก็ทำให้ตรงตามเวลาด้วย อย่าไปอืดอาดยืดยาดอย่างเช่นมาทำวัฒนาอย่างนี้นะไม่ควรนะที่จะให้มันเลยเวลาไปเราก็ทุกคนต้องรู้เวลาอยู่นี่พอได้ยินเสียงระฆังแล้วนี่ก็รีบเตรียมตัวอย่างนี้นะถ้าเราเอาใจใส่จริงจังนะถ้าคนที่ไม่เอาใจใส่ได้ยินเสียงระฆังก็เฉยจะทำโน่นทำนี่ไปอย่างนี้จนถึงเวลานมนานแล้วจึงค่อยมาเนมนาเพื่อนรวมกันอยู่ศาลาหมดแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยโกยโกยมาทีหลังนี่ไอ้นี่มันไม่ดีนะอย่าไปทำนะนิสัยอย่างนี้อย่าไปฝึกอยู่ที่ไหนไม่มีใครเขายินดีด้วยหรอกนิสัยแบบนั้นนะอันนี้แหละให้เข้าใจเมื่อเราอยู่กับหมู่แล้วมันต้องทำอะไรต้องให้มันแสดงความพร้อมเพียงกันให้มันปรากฏเมื่อเรามีความพร้อมเพียงกันนี่ความรังเกียจกันมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะมันก็ชื่นชมยินดีต่อกันและกันแหละนัดกันเวลาไหนอย่างนี้ก็ต้องทำเวลาให้มันทันกับเวลาต้องไปให้มันทันกับเวลาอย่างนี้นะฝึกตนไปอย่างนี้ผู้ใดยังล่าหลังอยู่นี่ก็ให้ตื่นตัววันนี้นะฝึกตนอย่าไปถือเอาความชอบใจของตนเป็นใหญ่มันไม่ได้การไปถือเอาความชอบใจของตัวเป็นใหญ่เนี่ยมันจะสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นไปทั้งนั้นแหละให้เข้าใจมันต้องเอาระเบียบเป็นประมาณนะเอาระเบียบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาละเราจะตั้งใจทำอะไรให้มันทันกับเวลาให้มันเป็นระเบียบเราจะสามัคคีกับหมู่กับเพื่อนเราก็เป็นนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์พ้นภัยผู้หนึ่งไม่ใช่เราบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเวณีบวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขอย่างที่ท่านกล่าวไว้นั่นไม่ใช่อย่างนั้นนี่ว่างั้นเราบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงๆนี่เราจึงได้มาอยู่ในป่าเขาลำนาวภัยอย่างนี้ก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเรื่องมันนะมันก็ทำความดีได้แต่วันนี้มันทำข้อว่าปฏิบัติทันกับเวลาได้ อย่างเช่นหัวรุ่งนี่ก็เคยเตือนแล้วก่อนนอนอธิษฐานใจไว้ให้เรานอนนี่เราจะไม่นอนเพื่อความสุขสนุกสนานเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วเมื่อตื่นขึ้นรู้สึกตัวเราจะรีบลุกขึ้นทำความเพียรแต่ละกติฐานใจไว้ขออำนาจคุณพระรัตนัยไตรบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ข้าพระเจ้านี้ได้ตื่นทันกับเวลาทำกิจวัตรส่วนรวม